Xyloten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Xyloten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 sierpnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu kilku godzin mają być otwarte drogi zalane w Warszawie podczas ulewy. Cały czas trwa wypompowywanie wody. Nie będzie kredytu 0%, będą mieszkania. Rząd planuje przeznaczyć na budowę 50 miliardów złotych. W prokuraturze na pytania śledczych odpowiada Emil R., mężczyzna podejrzewany o brutalne zabójstwo żony w Gdańsku Oliwie. Strażacy i inne służby cały czas walczą ze skutkami ulew, które od wczoraj przechodziły przez Polskę. W Warszawie przerwany został wał przeciwpowodziowy przy potoku Służewieckim. Zalany został też fragment trasy S8 i tunelu w dzielnicy Ursus. O planowanym otwarciu dróg powiedział nam komendant stołeczny policji Dariusz Walichowski. Jesteśmy w kontakcie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. S79 i S2. Myślę, że to jest kwestia kilku godzin co do S8. Prawdopodobnie około godziny 15 uda się udrożnić również tą drogę. My jesteśmy w kontakcie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. To nie jest odpowiedzialność miasta stołecznego, tylko poziomu centralnego. Zamknięta jest też galeria handlowa na Sadybie. Tam ulewny deszcz uszkodził dach budynku. W Warszawie strażacy mieli prawie 400 interwencji. W całym kraju niemal 3000. Nie będzie kredytu 0%. Rząd będzie za to budował mieszkania. O planach powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Tak, dla społecznego budownictwa mieszkaniowego 50 miliardów złotych do 2030 roku. Po drugie, nie dla kredytu 0%. I po trzecie, możliwość, jeżeli taka jest decyzja gmin, dojścia do własności na totalnie komercyjnych zasadach w budownictwie czynszowym i przeznaczenie środków za wykup mieszkań na budowanie kolejnych mieszkań. Minister podkreśliła, że w mniejszych miejscowościach nie ma rynku deweloperskiego i rządowe mieszkania będą jednym ze sposobów na zatrzymanie tam mieszkańców. One mają być dostępne wieloośrodkowo, czyli także poza dużymi metropoliami, po to, żeby ludzie wszędzie w Polsce chcieli mieszkać. Początkowo rząd planował wprowadzić kredyt 0%, ale po krytyce ekspertów, a także członków koalicji zrezygnowano z tego rozwiązania. Podejrzany o zabójstwo żony w Gdańsku Oliwie Emil R. jest przesłuchiwany przez śledczych. O szczegółach powiedziała nam prokurator Grażyna Wawryniuk. Trwają cały czas czynności mające na celu wyjaśnienie przyczyny, a więc motywów, jakimi kierował się sprawca, jak również okoliczności, wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Było to małżeństwo, około 2-3 tygodni temu, jak ustalono. Mężczyzna wyprowadził się, natomiast z relacji osób bliskich tej kobiety wynikało, że w dniu zdarzenia była umówiona z mężczyzną na spotkanie. 48-letni mężczyzna jest podejrzany o zabicie swojej żony. Miało do tego dojść w niedzielę wieczorem w Gdańsku Oliwie. Kobieta została zaatakowana nożem. Po napaści mężczyzna uciekł i ukrywał się przez całą noc w lesie. Zatrzymano go wczoraj nad ranem. Teraz jeszcze inna głośna kryminalna sprawa. Prokuratura rusza ze śledztwem po zaginięciu Izabeli Parzyszek. Ponad tydzień temu 35-latka jechała z Bolesławca do Wrocławia, ale po drodze zepsuł się jej samochód. W aucie znaleziono tylko telefon komórkowy kobiety. Niedługo później jej rodzina zgłosiła zaginięcie. Na razie śledczy badają sprawę pod kątem porwania. Żadna z innych wersja, mianowicie, że mogło dojść do samobójstwa, zabójstwa, czy też ucieczki Izabeli P. nie można wykluczyć. Nie ma żadnych okoliczności, które pozwoliłyby przyjąć, że któraś z tych wersji jest najbardziej wiarygodną. Mówiła Ewa Węglarowicz-Makowska z prokuratury. Do tej pory przesłuchano w tej sprawie jedynie męża kobiety. Małpia ospa to nie COVID, mówi szef Światowej Organizacji Zdrowia odpowiedzialny za Europę i zwraca uwagę, że światowi przywódcy nie mogą polegać w tym przypadku na doświadczeniach zdobytych w czasie pandemii koronawirusa. Hans Kluge podkreślił, że konieczne jest wdrożenie systemów kontroli i wyeliminowanie małpiej ospy na całym świecie. W zeszłym tygodniu wykryto w Szwecji i w Pakistanie nową mutację małpiej ospy. Szacuje się, że w ostatnich miesiącach choroba zabiła co najmniej 450 osób w Demokratycznej Republice Konga. WHO ogłosiła, że wzrost zachorowań na małpią ospę w Afryce stanowi globalne zagrożenie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Kłaniamy się Państwu. Ewa Redel, Kuba Witkowski, Piotr Łodej. Dzień dobry. News albo fake news. To myślę, że czas rozprawić się z informacjami, być może i fake newsami na temat aut elektrycznych. Czy są tańsze w kupnie eksploatacji? Czy rzeczywiście są eko? Jaki jest ich ślad węglowy i na jak długo starczą baterie, jeśli padną? A w naszym studiu Maciej Brzeziński, redaktor magazynu Autoświat. Witam, dzień dobry. Państwa. I Aleksander Reich, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności. Dzień dobry. Czym panowie przyjechali do studia? Panie Macieju? Pojazdem elektrycznym, ale nie jest to samochód. Rowerem. Myślę, że hulajnogą. Dobra, panie Aleksandrze. Osobowym elektrycznym Teslą. Myślę, że podzielimy naszą rozmowę na cztery części. Najpierw może od ekonomii zacznijmy. Czy się opłaca mieć auto elektryczne? Może najpierw kupić, panie Macieju? To jest dosyć skomplikowana kwestia i to zależy od wielu czynników, dlatego jednemu się opłaca, drugiemu się mniej opłaca. A komu się opłaca, a komu nie? Opłaca się bardziej temu, kto ma własny prąd, ma garaż, w którym ładuje ten samochód i będzie go eksploatował w taki sposób, żeby jak najwięcej korzystać z tego domowego, taniego prądu. Jeśli ktoś jeździ w trasę i jest skazany na ładowanie poza miejscem zamieszkania, oczywiście koszty eksploatacji te bieżące, jeśli chodzi o paliwo, będą wyższe, no ale nie możemy sprowadzać kosztów eksploatacji samochodu elektrycznego do prądu i porównywać z kosztami benzyny, bo jest szereg innych kwestii, to jest cena zakupu, ale też cena serwisu i to, co być może jest często niesłusznie pomijane, to chodzi o wartość rezydualną, czyli o to, jak bardzo te samochody tracą na wartości. Ale jak sądzę, że auta elektryczne są droższe w zakupie od aut spalinowych? Nie, są porównywalne, jeśli chodzi o segmenty. Mhm. Problem, myślę, że z takim rynkowym postrzeganiem bierze się stąd, że jednak więcej jeszcze kupowanych elektryków jest w segmencie premium. Więc ale elektryki w eksploatacji są tańsze zatem? Są oczywiście tańsze, dlatego że mamy 25% części konwencjonalnego samochodu, więc samo serwisowanie w ogóle, ten koszt odchodzi. No ja od 3 lat jestem właścicielem elektryka, wcześniej też jeździłem elektrykami. W porównaniu do czasów, kiedy miałem samochód spalinowy, nie wiem, czy 15% tych kosztów ponoszę serwisowanie. Samych, tak? Ale koszty pana przekonały do tego, by przesiąść się do elektryka i nie wracać do aut spalinowych? Nie, przekonała mnie jazda elektrykiem, bo ja dosyć w taki, powiedziałbym, użytkowy sposób się przekonałem. Po prostu ten styl takiego płynięcia pojazdu elektrycznego mnie przekonał. Bardzo fajnie się jeździ elektrykami w ciszy, w spokoju, a jednocześnie kiedy trzeba, jest wystarczająco dużo mocy, żeby jeździć bezpiecznie. Natomiast koszty ładowania też, myślę, że to w ogóle nie ma porównania, jeśli chodzi o tankowanie, a zresztą przewidywane koszty węglowodorów wykorzystywanych do transportu drogowego mają tak wzrosnąć, że myślę, że niedługo nawet nikt nie będzie zaczynał takiej dyskusji. To jest ewidentnie tańsze. Oczywiście, jeżeli kupimy samochód super premium najwyższych klas elektrycznych, no to on będzie i drogi, i droższy w eksploatacji, bo taka jest natura samochodu. Panie Macieju, jak to jest dziś z ładowaniem aut elektrycznych? Jest z tym problem? Wszystko da się zrobić. Jeśli jedziemy, dajmy na to, na południe Polski, nie powinno być problemu. Dojedziemy, tyle że za każdym razem będziemy musieli planować nasz wyjazd. Nieco inaczej będzie, jeśli trasę znamy ładowarki, wiemy gdzie. Oczywiście będzie to bardzo proste. Jeśli będziemy jechać na przykład na północny wschód Polski, będzie gorzej. A zwłaszcza będzie gorzej, jeśli byśmy chcieli na przykład na dłuższy czas oderwać się od cywilizacji. Czyli jakoś trzeba planować to ładowanie, tak? To jest podstawowy problem, bo współczesne samochody elektryczne ładują się bardzo szybko, o ile mamy do dyspozycji szybką ładowarkę. A no właśnie, to jeszcze jeden fake news, który pojawia się w internecie, że mały zasięg i długi czas ładowania. Nie, to nie jest tak do końca. Natomiast jest tak, że może się zdarzyć, że ładowarka, do której jedziemy, ma teoretycznie 200 kW mocy. Dojeżdżamy na miejsce, nasz samochód powiedzmy przyjmuje 150 albo 200, dojeżdżamy na miejsce i okazuje się, że jednak ładuje się z prędkością 80 kW, bo akurat ładowarka ma ograniczony dostęp do energii albo kilka samochodów jest podłączonych w jednej lokalizacji i to jest coś, co na przykład nam wydłuża czas postoju przy punkcie ładowania o 20 minut. Niby nic, ale jeśli ktoś się spieszy i ma bardzo napięty grafik, no to jest to jakaś przeszkoda. Ten czas z podróży. No właśnie, panie Aleksandrze, to nie jest tak, że elektrykiem podróżuje się, no patrząc na te punkty od do, żeby tylko nie jechać, nazwijmy to, na rezerwie? Czy już nie ma z tym problemu w Polsce? Tak, no właśnie, dobre pytanie w Polsce. Po pierwsze, ja przejeździłem Europę dosyć szeroko, też trochę w Stanach elektrykami i to jest mniejszy problem poza Polską rzeczywiście. W porównaniu do przewidywań mapy googlowskiej, to myślę, że pół godziny, 40 minut miód można sobie dodać, szczególnie w Polsce. Myślę, że to nie jest jakiś dramat, a jadąc dynamicznie, no to nawet mniej. Nie, no mamy już 7 tysięcy tych punktów. Myślę, że będzie ich przybywało jeszcze więcej, pewnie 6-7-krotnie w ciągu najbliższych lat, ze względu głównie na legislację unijną, AFIR i te cele, które tam są. No i popularność rosnącą aut elektrycznych. Tak, ja przypomnę, że aktualnie na koncesyjnym odcinku autostrady A2 między Świeckiem a Koninem znajduje się 9 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. No, tylko nie mylmy też stacji z punktem, bo punktów jest więcej, prawda? Stacja to jest tylko takie miejsce, hub, gdzie mamy te punkty, natomiast punktów mamy więcej. Akurat na A2 wspomnianym rzeczywiście są wysokomocowe te ładowarki, więc tam rzeczywiście mamy dostęp do szybszego ładowania i mamy stację z większą ilością punktów. Mówię to oczywiście głównie o Ionity. No okej, mamy samochód naładowany na jednym ładowaniu. Ile możemy przejechać? To różnie bywa, natomiast jeszcze warto dopowiedzieć, że jeśli mamy te 7 tysięcy punktów czy też stacji ładowania, no to zdecydowanie nie wszystkie one nadają się do ładowania samochodu w trasie, bo jeśli mamy punkt ładowania o mocy, dajmy na to 20 kW, no to po prostu się on nie nadaje, bo spędzimy na nim 3-4 godziny, a nie o to nam chodzi. W trasie potrzebne nam są punkty ładowania o mocy 100-150 kW, a jeśli są to jeszcze mocniejsze ładowarki, to oczywiście lepiej. Mamy rzeczywiście 30% tych ładowarek DC na prądzie stałym, które są szybsze i dlatego wspomniałem o AFIR-ze, bo on wprowadza te cele wysokomocowe rzeczywiście. Natomiast wszystko zależy od temperatury, stylu jazdy przede wszystkim użytkownika tego pojazdu, tego jaki mamy model samochodu z jakim akumulatorem trakcyjnym, więc to odpowiada na pytanie. Dużo zmiennych, to raczej powinno być, to zależy. No a co z przystosowaniem lub nie budynków wielorodzinnych, garaży podziemnych, zarówno pod kątem ładowania, jak i bezpieczeństwa? Tu mamy dramat. Mamy rzeczywiście w dużym stopniu jesteśmy nieprzygotowani. To jest też wiele czynników, jak zwykle. No, mamy budownictwo na przykład z wielkiej płyty, gdzie parkingi będą trudne do zagospodarowania, jeśli chodzi o infrastrukturę. No bo tam się nie da zamontować. Czy da się, a będzie to trudne? Czy bardziej chodzi o moc podłączeniową. Aha. Jest mało takich podłączeń do sieci dystrybucyjnej, które dałyby możliwość takiego szerokiego rozwoju tej infrastruktury, ale na pewno infrastruktura AC będzie. Są różne innowacje związane, nie wiem, z infrastrukturą powiązaną z oświetleniem, latarniami i innymi takimi punktami poboru energii elektrycznej, ale co do zasady, no na pewno budownictwo jednorodzinne jest tutaj w najlepszej sytuacji. Wielorodzinne trochę w gorszej, ale mamy nowelizację dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków, potocznie mówiąc EPBD, część Fit for 55. I tak naprawdę już od 2027 roku duże będą te zmiany, bo wszystkie nowe budynki i budynki remontowane będą musiały być w 20% wyposażone. Te, które mają więcej niż 5 miejsc parkingowych, w 20% wyposażone w infrastrukturę ładowania, więc to po prostu trzeba będzie planować tak jak każdy inny element budowania budynku czy montowania go. Co jeszcze powinniśmy wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o koszty, o ekonomikę kupowania samochodu elektrycznego? No, choćby o części, gdzie naprawić elektryka. Tylko VASO? To nie do końca. Natomiast trzeba mieć świadomość, że jeśli mamy nowy samochód, czy też prawie nowy, no to koszty eksploatacji są znikome, te samochody są na gwarancji. To samo dotyczy z aut elektrycznych, jak i spalinowych. Natomiast jeśli chodzi na przykład koszt roboczogodziny w serwisie, no to bywa, że w przypadku tej samej części, czyli na przykład elementu zawieszenia, koszt naprawy samochodu elektrycznego może być 2-3-krotnie wyższy niż koszt naprawy auta spalinowego. Dzieje się tak dlatego, że serwisy ponoszą bardzo wysokie nakłady na przygotowanie infrastruktury do obsługi tych pojazdów i ktoś za to po prostu musi zapłacić. Dlatego cennik dla aut elektrycznych może być wyższy niż dla aut spalinowych. Ja nie mówię, że wszędzie tak jest, ale takie przypadki się zdarzają i są to różnice dosyć szokujące. Natomiast to, co musimy brać pod uwagę, to na przykład kolejna zmienna. Na jak długo zamierzamy kupić ten samochód? Bo jeśli na 2-3 lata, to spadek wartości auta elektrycznego będzie bardzo wysoki w porównaniu do spadku wartości samochodu spalinowego. Jeśli kupujemy auto na przysłowiowe 10 lat, ta różnica będzie mniej istotna. A z czego wynika ta duża różnica kosztów? Trzeba zaznaczyć, że jesteśmy w innym etapie rozwoju motoryzacji. Myślę, że dzisiaj tak, ale już nawet za 2 lata to się kompletnie odwróci i to właściwie wszystkie NGOsy, think tanki przewidują, że wyrównanie kosztów nastąpi przed 2027 rokiem, a po tym roku już właściwie wszystkie elektryki będą tańsze niż spalinowe w każdym aspekcie, ale to też dlatego, że po prostu odmieni się ta proporcja spalinowców w Europie, bo mówimy głównie o Europie, inne regiony to jest jeszcze inna rozmowa. ale będzie po prostu ta proporcja malała spalinowców versus pojazdów elektrycznych, więc też zupełnie się zmieni planowanie ekonomiczne. Jeśli chodzi o serwisowanie, to tylko bym dodał, że to też właśnie jest jeszcze świeży temat. Te elektryki najstarsze mają po 10-12 lat i to mówię o takich najstarszych generacjach Leafów czy Tesli. I my dopiero wchodzimy w ten temat takiego prawdziwego rynku posprzedażowego i serwisowego. I pojawiają się już serwisy wyspecjalizowane w naprawie pojazdów bateryjnych elektrycznych i tu rzeczywiście te koszty są dużo mniejsze, jest łatwiej o różne części. Jeszcze warto wspomnieć, dlaczego tak jest. Skąd się bierze ta wysoka utrata wartości aut elektrycznych? Otóż mamy do czynienia z ogromnym postępem, jeśli chodzi o te samochody. Samochód, który wyprodukowany jest i sprzedawany jest dzisiaj, może się nieznacznie różnić kształtem, nazwą. Może być na pozór bardzo podobny do auta sprzed 2-3 lat, ale tak naprawdę jest to inny samochód. Samochód sprzed 3 lat po prostu bywa często przestarzały w porównaniu technologicznie, w porównaniu do samochodu dzisiejszego. Dlatego te samochody ciężko jest sprzedać. Pod koniec ubiegłego roku, czyli w grudniu 2023 roku, okres potrzebny na sprzedaż samochodu elektrycznego to było 66 dni, dwa razy więcej niż rok wcześniej. Było to jednocześnie więcej niż w przypadku aut z silnikiem wysokoprężnym, benzynowym, czy też tym bardziej hybrydą. Być może ten postęp się w jakiś sposób zatrzyma i te samochody elektryczne nie będą już tak tracić na wartości, bo trzeba mieć świadomość, że te auta to są pojazdy na bardzo wysokim poziomie technologicznym. Naprawdę samochody elektryczne nie są obecnie problemem. Problemem, jeśli już, jest infrastruktura, natomiast auta są w wielu wypadkach wręcz znakomite. Panowie, zostawiamy ekonomię. Teraz temat, który rozgrzewa, myślę, ekologia. News albo fake news. Przypomnę, w naszym studiu Maciej Brzeziński, redaktor magazynu Autoświat i Aleksander Reich, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności. Panowie, czy samochody elektryczne są ekologiczne? Jak najbardziej, oczywiście. Że Aleksander Reich. Tak, mogę tylko powtórzyć, że jak najbardziej, oczywiście, że tak. Jest oczywiście szereg dyskusji dotyczących tematów pobocznych, tego na przykład skąd bierze się energia elektryczna. No właśnie, w Polsce. No tak, tylko musimy sobie spojrzeć na jedną rzecz. 1/4 emisji w ogóle bierze się z transportu drogowego, z tego 70% z pojazdów osobowych. No jeżeli sobie spojrzymy na to, to my jesteśmy w stanie ten problem wyciąć od razu. To, że mamy jeszcze blisko 50% sektor energetyczny, energochłonny, który generuje pozostałe emisje. To jest priorytet też gospodarczy i przemysłowy, żeby to dekarbonizować, ale to jest odrębny temat. I przypomnę, że na każdy litr benzyny wysokooktanowej zużywamy 35 kg węgla, żeby ją wyprodukować. Czyli samochód spalinowy emituje w czasie życia, ma 3 albo 4 razy więcej części, których produkcja jest emisyjna, a jeszcze do tego emisyjne są źródła energii. No tutaj kluczowy ten ślad węglowy. Właśnie sceptycy wskazują, że skoro prąd mamy z węgla, to tu nie ma mowy o ekologii. Nie zgodzę się z twierdzeniem, że samochód, który waży, dajmy na to, 2,5 tony i wozi jedną osobę, jest autem ekologicznym. Tak nie jest. On jest być może doraźnie bardziej ekologiczny od samochodu spalinowego, który waży 2,5 tony. Natomiast sytuacja by się zmieniła, gdybyśmy mówili o autach elektrycznych, gdybyśmy wrócili do korzeni elektromobilności i te samochody byłyby mniejsze, a takie auta dopiero pojawiają się na rynku. Mniejsze i lżejsze, takie, które ważą poniżej tony. Pojawiają się takie auta, ale są w zdecydowanej mniejszości. Jeśli ktoś kupuje samochód, który waży właśnie 2,5 tony i jeździ nim po mieście, no to trudno mówić o ekologii, bo to jest i dużo energii, i dużo materiałów niezbędnych do wyprodukowania tego samochodu. Ciężkie baterie. Tak, wreszcie opony, które się zużywają i jest tego całkiem sporo. Także jest bardzo wiele zmiennych i tak szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o całkowite obliczenie śladu węglowego pojazdu elektrycznego, to ja się nie podejmuję. Po prostu nie mamy takich danych. Są dane, które mówią jedno, są dane, które mówią opracowania, które mówią coś zupełnie innego. Ale to wynika z tego, że to jest za wcześnie, że to jest nowa technologia, której jeszcze... To jest bardzo skomplikowane. Mamy dane dotyczące autobusów na przykład zeroemisyjnych, elektrycznych, bateryjnych. Tu już mamy naprawdę bardzo ogrom parametrów. Są miliony kilometrów przejechanych, bo to są przecież floty miejskie, więc jest transport publiczny. Także tutaj to mamy zbadane i to jest w ogóle bez żadnych wątpliwości. Ten ślad węglowy jest mniejszy, TCO jest mniejsze i generalnie to są potwierdzone informacje. Także to myślę, że nie, ja bym się nie obawiał. Natomiast rzeczywiście musimy rozwijać raczej mobilność, która jest po pierwsze autonomiczna, mobilność, która, czyli też redukuje jakiekolwiek niebezpieczeństwo, bo 9 na 10 wypadków jednak powoduje błąd ludzki. I też mobilność właśnie, która jest mniej obciążająca, mniejsze te baterie, czy to będzie solid state, czy chemio oparte na niobium, czy na innych metalach jakichś, które jeszcze dopiero są testowane, to też będzie zmniejszało masę tych akumulatorów trakcyjnych. I to jest absolutnie rozwój, który jest pożądany. Natomiast skala obcięcia emisyjności w przejściu z silników wewnętrznego spalania i tych układów z nimi związanymi na elektromobilność bateryjną jest tak ogromna, że to absolutnie powinno być przyspieszone i myślę, że oczywiście relatywnie to jest ekologiczne, bo tak, dalej mam baterie, z których tylko 96% rzeczy jesteśmy w stanie odzyskać do kolejnych baterii. Tylko czy to jest mało, biorąc pod uwagę, że bardzo podobne stopy i jeszcze większe ilości plastiku i innych odpadów mamy do samochodów. Odzysk to jeszcze przyszłość, prawda? By wyprodukować baterie do auta elektrycznego potrzebujemy, i tu czytam w mediach społecznościowych, pierwiastki czy metale ziem rzadkich należy wydobyć, przewieźć, przerobić. 12 kg litu, 30 kg niklu, 22 kg manganu, 15 kg kobaltu, 100 kg miedzi, 200 kg aluminium, stali i plastiku. No i mamy samochód zeroemisyjny. Co ja tylko dodam, że pełna zgoda, jeśli chodzi o autobusy. Autobusy, zresztą wszystkie, nie tylko miejskie, ale są to pojazdy, które wożą dużo osób i one praktycznie nie stygną. One zatrzymują się praktycznie tylko po to, żeby uzupełnić energię w akumulatorach. To jest najbardziej ekologiczny sposób wykorzystywania pojazdów. Co innego? Czyli transport zbiorowy. Tak, oczywiście. Prawda jest przykra, jeżeli chcielibyśmy być super ekologiczni, to powinniśmy zrezygnować tak naprawdę z prywatnych samochodów, być może ograniczyć ich używanie do minimum. To jest bardzo smutne. Czyli prawda. Spojrzeć na tę sprawę holistycznie. Tak, ja wcale nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania, bo jazda samochodem sprawia mi przyjemność, tak. Natomiast jeśli chodzi o transport zbiorowy, to z całą pewnością tak, autobusy elektryczne są w porządku. Ale na drugim biegu nie byłby duży SUV, którym jeździmy pojedynczo. My dążymy na pewno ogólnie do tego, żeby zredukować ilość samochodów osobowych i ja też uwielbiam jeździć, więc się przyłączam, ale tak jest cel ekologiczny, ja go akurat wspieram. Transport zbiorowy, tak. Natomiast przytoczone informacje o baterii, no tak, tylko co z tego, bo to są informacje puste. No, 96% tych wszystkich elementów już dziś jesteśmy w stanie odzyskać. To jest dzisiejsza informacja. Jeżeli mówimy o tych zdjęciach składowisk, cmentarzysk, tak. To są zdjęcia przecież Yarisów hybrydowych i nie z Paryża, tylko z Indii. Jest to absolutny mit i w ogóle fałsz. I fakt, że musimy się odwoływać do tego typu fałszu, żeby rozmawiać o rozwiązaniu, które ma tak naprawdę pomóc naszemu zdrowiu i życiu, to sprowadzamy się do niskiego poziomu dyskusji. Minusem jest ograniczony zasięg. Na trzecim miejscu długi czas ładowania baterii, ale ponoć główną wadą samochodów z silnikiem elektrycznym jest proces produkcji energii. Jak się panowie do tego odniosą? To ja zacząłem. Zależy, gdzie ta energia jest produkowana, bo gdybyśmy mieli, dajmy na to, energię produkowaną w elektrowniach atomowych, to byłaby to bardzo czysta energia. Jeśli mamy energię produkowaną pod Bełchatowem, no to jest to brudna energia, powiedzmy sobie. Aczkolwiek są krytycy energetyki jądrowej. Natomiast wszystko zależy gdzie. No jeśli zwalczamy wiatraki, no to de facto psujemy sobie powietrze. To samo dotyczy braku inwestycji w sieci elektroenergetyczne, które ograniczają rozwój energetyki solarnej, etc., etc. Także w Polsce z tym jest słabo, moim zdaniem, przynajmniej na tle wielu innych krajów europejskich. To jest to prawda, tak. Czyli fałszem jest ta utylizacja baterii? Jeszcze wrócę do tego cmentarzyska. Fałszem jest to, że składujemy baterie. No my je przecież poddajemy recyklingowi. Ten proces jest nowy, bo mamy jeszcze mało na tyle zużytych pojazdów elektrycznych, żeby to było aż w takiej skali. Natomiast mi fałszem są te zdjęcia przedstawiające ogromne składowiska, czy to pojazdów elektrycznych niby, a jak ja mówię, nie są to wcale elektryki. Lekko rozbite taksówki w Norwegii na przykład. Kompletnie nie ma taka sytuacja miejsca. Natomiast jest inna historia związana z tym, naprawdę, z pozyskaniem energii. To są dwa odrębne tematy. Ja bym też dążył do energetyki jądrowej, tu się przychylam do tej dyskusji i odnawialnych źródeł, inwestycji w sieć elektroenergetyczną, ale to jest temat drugi. Tematem pierwszym jest to, tak jak mówię, 1/4 emisji bierze się z transportu. Jesteśmy w stanie elektromobilnością ją zredukować. Powinniśmy rozmawiać o obu obszarach, natomiast rozmawiając o elektromobilności mówimy o tej 1/4 emisji. I to już jest dużo. Aczkolwiek, tak jak powtarzam, eliminujemy 1/4, którą emitują pojazdy spalinowe, natomiast żeby wyprodukować te paliwa, które są, bo to nie jest tylko tak, że benzyna emituje, tylko produkcja benzyny w rafineriach emituje. Tego już nie mamy przy bateryjnym elektrycznym pojeździe. Ja tylko mogę jeszcze dodać, że jeśli chodzi o baterie, zużyte baterie samochodów elektrycznych, to jest to dosyć cenny surowiec. Pojawiają się też rozwiązania, które mają na celu zapobiec wysyłaniu tych baterii, zużytych baterii z Europy do innych krajów. każda bateria ma mieć swój paszport po to, żeby została u nas, ponieważ jest to surowiec cenny. Żeby te surowce wróciły tak, ponownie na rynek. Zostały Europa, w obiegu europejskim. Tak, Europa nie ma własnych źródeł takich surowców. Jest to potężny problem, tak samo jak problemem jest brak wystarczającej ilości własnej ropy i chcielibyśmy to ograniczyć. Czy tu dochodzi jeszcze temat rafinacji, bo w sumie zasoby samych metali gdzieś tam można nawet jeszcze wydobyć, natomiast jest rafinacja, która jest problemem, bo jest głównie w jednym państwie na świecie, już nawet nie będę mówił gdzie, ale wszyscy pewnie wiemy. Natomiast tak, europejskie rozporządzenie bateryjne, o którym tutaj mowa, rzeczywiście jest super istotne i myślę, że też jest bardzo dobre dla środowiskowych aspektów radzenia sobie z tymi bateriami. Ekonomia, ekologia, pozostało jeszcze bezpieczeństwo, za chwilę porozmawiamy o tym, bo taki też pojawia się najczęściej fake news w sieci dotyczący pożarów aut elektrycznych. Jak często do nich dochodzi? Ile trwa gaszenie auta elektrycznego? O tym za chwilę. Albo fake news. Maciej Brzeziński, redaktor magazynu Autoświat i Aleksander Reich, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności w naszym studiu. Witam panów ponownie. O bezpieczeństwie aut elektrycznych. No taki chyba najczęściej spotykany fake news. Palą się 24 godziny. Częściej niż spalinowe. To znaczy tak, od 2010 roku, czyli przez kilkanaście lat, było około 500 pożarów samochodów elektrycznych, co oznacza z jednej strony, że się palą, a z drugiej strony, że się palą rzadko. Także jeśli ktoś twierdzi, że te samochody palą się częściej niż samochody spalinowe, no to jest w błędzie. No umówmy się, gaśnice w naszych samochodach, które są obowiązkowe, wzięły się nie stąd, że mieliśmy samochody na baterie, które się paliły, tylko dlatego, że mieliśmy samochody na benzynę, które się paliły. Ale drugą stroną tego medalu jest to, że opanowanie pożaru samochodu elektrycznego jest bardziej złożone. No właśnie, powiedzmy o tym. Z czego to wynika? My jako PSNM pracujemy z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej i rzeczywiście to też jest trochę mit, bo tak naprawdę w dzisiejszych czasach już nie jest to żaden problem dla strażaków, tylko był to problem, kiedy nie znali technologii, z którą mieli do czynienia. Dzisiaj to już przestaje być problem, szeroki zakres szkoleń i jakby szerzenia wiedzy, jak sobie poradzić z tymi pożarami, już troszeczkę zmienia sytuację. Też rozwijająca się technologia bateryjna, o czym mówiliśmy, na to bardzo wpływa i nowe systemy zarządzania bateriami i pracą ogniw też na to wpływa, bo mamy do czynienia wyłącznie z pożarem wtedy, kiedy mamy ucieczkę termiczną, tym już dzisiaj da się mocno zarządzić. Bardzo mnie cieszy przytoczenie tej statystyki, bo rzeczywiście no, te pożary odbywają się bardzo rzadko. Może są bardziej spektakularne, dlatego o nich częściej słyszymy. Co więcej, mamy porównanie wytycznych dotyczących tego, jak zabezpieczać się przeciwpożarowo wobec elektryków, które no, wskazują jasno, że 30-letni diesel na kołach to jest bomba na kołach, obok 3-letniego super nowoczesnego elektryka z wszelkimi zabezpieczeniami. Już pomijam fakt, że nie wszystkie ogniwa muszą mieć ucieczkę termiczną. To nie musi być tak, że cały samochód spłonie. Mamy pojazdy elektryczne po pożarach, w których funkcjonuje cała elektryka na przykład i otwiera się bagażnik, maska, wszystko. A jednak pełny bak wysokopalnej benzyny węglowodorowej, no to już mamy inny temat i naprawdę poważny pożar. Straż Pożarna podkreśla, że auta elektryczne palą się w sposób niekontrolowany. Jest skuteczna metoda gaszenia pożarów takich aut? To jest mit po pierwsze i myślę, że Straż Pożarna nie podpisze się pod tymi słowami. To w jakimś stopniu zależy od tego, z jakim samochodem mamy do czynienia, bo współczesne auta są nieco lepiej przygotowane na tę okoliczność, na przykład są wyposażone w otwory, przez które można wlać wodę do baterii po to, żeby ją schłodzić. Starsze mogą tego nie mieć. To właśnie, czyli tu w tej kwestii także to nie możemy tak, że... do jednego worka wrzucać tak, 20-letnich elektryków ten i problem, współczesnych aut. To, że pasjonaci samochodów elektrycznych reagują jak byk na czerwoną płachtę, słysząc o pożarach samochodów elektrycznych, bierze się stąd, że kilka lat temu, 2, 3, 4 lata temu, był to istotnie jakiś problem, o którym prasa pisała i to bulwersowało właśnie pasjonatów aut elektrycznych. Ten problem oczywiście z czasem maleje, natomiast byłbym ostrożny w porównywaniu samochodu elektrycznego do 30-letniego diesla, bo oczywiście mamy tutaj przepaść technologiczną i 30-letni diesel, czy też samochód benzynowy po prostu jest samochodem zużytym i przez to mniej bezpiecznym. Ale pamiętajmy, że samochód elektryczny też kiedyś będzie stary. On być może będzie stary znacznie wcześniej, nie po 30 latach, tylko po 10. Być może będzie miał za sobą, tak jak współczesne stare samochody spalinowe, szereg napraw wykonywanych przez nie do końca fachowe warsztaty, dokładnie. I wtedy sytuacja może się nieco zmienić. Także nie jest to do końca porównywalne. Natomiast faktem jest, że tych pożarów samochodów elektrycznych nie jest dużo. Często ten sam pożar pojawia się wielokrotnie w różnych mediach, stąd może być wrażenie, że tych pożarów jest więcej niż w istocie. No ale faktem jest, że wszystko się pali. Każdy samochód się pali, niezależnie od tego, jaki ma napęd. Tak, kiedyś się mówiło jeszcze... Górczewską, przypomnę, wielką tak. historię w Warszawie, gdzie właśnie. Straży Pożarnej prokuraturze zajęło rok ustalenie, że w garażu, w którym miał płonąć elektryk, nawet nie stał elektryk. Więc tego rodzaju później szerzenie informacji w mediach tabloidowych powoduje, że mamy zupełnie błędną perspektywę, tak? Bo poszedł przekaz, że prawdopodobnie zapalił się elektryk. Dopiero po roku ktoś sprostował i tego już nikt nie czytał, że tam nawet elektryka nie było. Ważne było, że informacja się pojawiła, że więc w garażu głównie do tego myślę, się odnoszą te zarzuty. A co użytkownicy aut elektrycznych? No jedni na drugich, za, przeciw mówią, kiedy słyszą, jak to kiedyś użytkownicy aut rozmawiali, ile twój pali, a teraz mówi się, ile twój się pali, odnosząc się do elektryków. Znaczy prawdą jest, że bateria samochodu elektrycznego może się palić na raty. Tak istotnie jest, ponieważ bo to nie jest pożar jako pożar, tak? Co to może być pożar? To jest pożar. Tam jest wytworzenie się bardzo wysokiej temperatury wskutek ucieczki termicznej w ogniwach bateryjnych. Natomiast raz, że mamy po to system zarządzania, tak zwany BMS, który od razu oddziela te gęstości energetyczne. Czyli samochód sam się broni, tak? Znaczy nie samochód, tylko system zarządzania baterią. To jest taki software. Zresztą tam do tego software'u również będzie wpięte te informacje, które wcześniej były mówione o paszporcie bateryjnym, czyli stan baterii, tak? Stąd będziemy wiedzieli. Natomiast rzeczywiście jest to zupełnie inaczej kontrolowane dzisiaj. Trudno może mówić o 20-letnich elektrykach na rynku, ale te nastoletnie na razie nie wskazują na jakieś większe problemy. Zresztą gęstość energetyczna baterii maleje z wiekiem, więc to też właśnie nie jest porównywalne, bo to zagrożenie pożarowe będzie mniejsze akurat przy starym elektryku. Znaczy, na pewno nie słyszałem nigdy, żeby ktoś mówił, porównywał o paleniu się elektryków. To jest naprawdę tak rzadkie. Pamiętam, że chyba w 2022 roku statystyki ze 190 tysięcy pożarów samochodów w Stanach Zjednoczonych i 4 były elektryczne. Gdzie w Polsce, gdzie mamy w ogóle 90% pożarów samochodów, to są samopodpalenia i wyłudzenia ubezpieczeniowe, to są dane Straży Pożarnej, no to w ogóle trudno jest mówić o tym, że samochody jakoś same się magicznie zapalają. Panowie, co z crash testami, bo to kolejny element, myślę, bezpieczeństwa, jak wypadają w takich testach właśnie auta elektryczne? Dobrze wypadają. Bardzo dobrze wypadają. Są nowoczesne samochody, w ogóle tak naprawdę współczesne samochody, nowe auta, które poddawane są, nowe modele, które poddawane są crash testom, mają 5 na 5 gwiazdek albo 4 na 5, przy czym większość mają po prostu maksymalną możliwą ocenę. Samochody elektryczne są wysoko oceniane i to jest w porządku. Jeśli mówimy o bezpieczeństwie wypadkowym, to raczej trzeba zwrócić uwagę na coś innego. Natomiast jeśli chodzi o same crash testy, to trudno mówić o jakimkolwiek zagrożeniu. Biorąc pod uwagę, że to są auta bardzo często albo prawie zawsze cięższe od porównywalnych wielkościowo aut spalinowych. Ale te samochody spełniają te same normy, te samochody są tak samo opancerzone, można powiedzieć, jak auta spalinowe. I tutaj jakby nie ma... Plus ten punkt masy jest w innym miejscu, to jest raz i właśnie raczej wpływa na zwiększenie przyczepności. Inny środek ciężkości. Więc natomiast tak, przez to, że mamy mniej części wokół, a szczególnie pod maską, no to też jakby strefa zgniotu bierze na siebie większość uderzenia, mówię o przednich oczywiście kolizjach, niż w przypadku samochodów z napędami spalinowymi. No tak jak tutaj też, no już nie muszę powtarzać, rzeczywiście testy wychodzą dla elektryków bardzo pomyślnie. Także myślę, że tu masa ma mniej wspólnego z problemem. Natomiast można dodać, że w kilku krajach, w Norwegii, Wielkiej Brytanii między innymi, analizowano dane wypadkowe, porównując samochody elektryczne ze samochodami spalinowymi. Okazuje się, są to dane spójne, tak podobne wyniki wychodzą w różnych krajach. Okazuje się, że samochody elektryczne statystycznie częściej w przeliczeniu na kilometr jazdy biorą udział w wypadkach i kolizjach z pieszymi oraz rowerzystami. Przyjmuje się, że jest tak dlatego, że auta te są nieco cichsze przy umiarkowanych prędkościach, czyli wtedy, kiedy już nie działa sygnał ostrzegawczy, który jest zabudowany w każdym aucie i włącza się przy bardzo powolnej jeździe, ale jeszcze prędkość nie jest tak duża, żeby ten samochód był po prostu słyszalny. To przy jakiej prędkości tu mówimy? 40, 50, 60 na godzinę. No to właśnie 50 na godzinę, to nie wiem, czy to jest, jeżeli ktoś wjeżdża na przejście dla pieszych, na przykład przy sygnalizacji zielonej dla pieszych, 50 na godzinę, to myślę, że to nie jest problem elektryka, tylko kierowcy, bo rzeczywiście poniżej, nie wiem, 20, 15, chyba wszystkie elektryki minimum od 2-3 lat już mają taki sztuczny dźwięk, który robią, żeby on jest bardzo nienaturalny, żeby ostrzegać, że coś się toczy, czyli jakieś takie problemy przy parkowaniu. Żeby zwrócić uwagę, w garażach. Tak, no bo rzeczywiście, to są też takie problemy, mało się spotyka rzeczywiście w udokumentowanych wypadkach. Ale wychodzą mówi się w praktyce, o tym, tak? Tak, że mogło się to zdarzyć, no bo rzeczywiście toczący się cicho samochód po podłożu, na którym nie słychać opon też toczących się, no to będzie kompletna cisza, bo tak elektryk działa rzeczywiście. Statystyki są jednak takie, że kierując autem elektrycznym, ryzykujemy tym, że nasze ryzyko wzięcia udziału w kolizji z pieszym albo rowerzystą jest wyższe o 100%. News albo fake news. Przypomnę, w naszym studiu Maciej Brzeziński, redaktor magazynu Autoświat i Aleksander Rajch, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności. Panowie, czas na podsumowanie. Czy firmy ubezpieczeniowe na przykład traktują auta elektryczne tak samo jak spalinowe? Nie traktują, to też ze względu na wartość rezydualną, którą tutaj wcześniej omawialiśmy, natomiast to też jest, tak jak mówiłem, wiek rynku. Myślę, że jeszcze kolejna dekada już przyniesie zupełną normalizację tego czyli podejścia. Czyli wszyscy się uczymy, tak? Tak, oczywiście, to też właśnie jest rozwijająca się technologia i te fluktuacje cenowe pojazdów elektrycznych zależne od, czy to łańcuchów dostaw, czy od surowców i to się wszystko odwróci w momencie, kiedy będziemy mieli zupełnie inne systemy akcyzowe dla paliw kopalnych i też pojazdy spalinowe będą droższe, a to będzie niebawem, bo to jest kilka lat. Myślę, że zupełnie aktuarialne systemy firm ubezpieczeniowych do tego będą inaczej podchodziły. My oczywiście reprezentujemy ponad 300 firm z rynku, również firmy leasingowe, również współpracujemy z firmami ubezpieczeniowymi, więc obserwujemy to również niejako od wewnątrz. Rzeczywiście ta sytuacja w tej chwili jest mniej zbadana, ale rozwija się na pozytyw raczej. Natomiast nazywając rzecz po imieniu, ubezpieczenie samochodu elektrycznego jest po prostu droższe. Znaczy ja obecnie tego nie odczuwam, mam własny samochód elektryczny i w tym segmencie... Nie wzrosło OC? Nie. OC sposób, na podstawie pojedynczego przypadku nie sposób tego oczywiście, określić, tak, ponieważ każdy przypadek jest wyceniany, można powiedzieć, indywidualnie. Natomiast jeśli chodzi o ubezpieczenia, to być może wyższe koszty autokasko biorą się stąd, że koszty naprawy samochodu elektrycznego mogą być wyższe w przypadku, gdy dojdzie do wypadku. A rzeczywiście tak jest? Te koszty mogą być wyższe przy kolizji, przy wypadku auta elektrycznego? Bardzo wątpię. Najdroższym kosztem naprawy samochodu elektrycznego jest wymiana baterii. Bateria dalej stanowi największy koszt w ogóle całego pojazdu. Jaki to jest procent wartości całego auta? 40-60% w zależności od modelu i w zależności od akumulatora trakcyjnego, też segmentu pojazdu. Więc znaczna część rzeczywiście. Mhm. Więc dopóki nie uszkodzimy tego elementu, powiedzmy napędowego, czy całej struktury pojazdu, no to te koszty są, myślę, że znikome. Tak jak mówię, będę powtarzał, no jest znacznie mniej części, znacznie mniej możemy zepsuć, znacznie mniej musimy wymienić, znacznie mniej musimy naprawić, więc te koszty będą mniejsze. Oczywiście, tak jak tu też było powiedziane, są to samochody w dużej mierze jeszcze nowe, więc dużo jest gwarancyjnych napraw i też trudno pewnie tutaj wziąć statystykę z rynku. Natomiast patrząc na EV Club Polska, w którym już jest 8 tysięcy użytkowników, to rzadko się tam znajduje skargę na koszty naprawy u osób, które wymieniły ze spalinowca na elektryka. Myślę, że 8 tysięcy osób to jest statystyka, którą już możemy traktować. No i będzie rosły, tak? Bo coraz więcej jest aut elektrycznych. To jest tylko użytkowników, którzy są w EV Clubie Polska. No mamy 60 tysięcy bateryjnych pojazdów elektrycznych zarejestrowanych w Polsce. Szacujemy to też wielkie wzrosty, 4-5-krotne pewne w ciągu nawet kilku lat, tak samo jak infrastruktura ładowania. W tej chwili jesteśmy na takim, myślę, wzroście 56-60% rok do roku. To jest wzrost, który w Europie był obserwowany. Jeśli chodzi o państwa zachodniej i północnej Europy, troszkę to zwalnia, ale są takie państwa jak Norwegia, gdzie mamy 100% rejestrację elektryków rok do roku. Czyli nowych, już nie ma spalinowych, tak? Takie znaczy wśród nowych wśród zakupowanych nowych. Pojazdów. To rozumiem, tak. Że po 2035 w Unii Europejskiej też nie będzie można rejestrować aut spalinowych. To jest też oczywiście takie ujęcie uproszczone, bo będzie można, tylko po pierwsze trzeba będzie znaleźć taki samochód, bo producent od każdego pojazdu wyprodukowanego, który będzie miał na tak zwanej potocznie rurze wydechowej więcej niż 0 gram CO2 emisji, będzie płacił kary. Kary, które będą znaczne. Więc nikomu nie będzie się po prostu opłacało produkowania w Europie. Czyli sami producenci jak gdyby narzucą na nas użytkownika, to, żeby się przesiąść tak na elektryki. Odnosi się do producenta, a nie do użytkownika oczywiście. Mhm. O ile oczywiście zdarzy się tak, że zakaz rejestracji, czy też znaczące utrudnienie rejestracji samochodów spalinowych się nie będzie opłacało. Po 2035 roku będzie miało miejsca, bo jest wiele opinii pochodzących z branży motoryzacyjnej, że jednak ten zakaz będzie przesuwany, że ten zakaz jest w tym momencie utrzymywany po to, aby zmusić producentów do wyścigu technologicznego, między innymi z Chinami, żeby ten rynek napędzać, żeby ten rynek rósł. Natomiast jest mnóstwo opinii, które mówią, że owszem, jest kilka krajów, w których byłoby możliwe w ciągu najbliższych kilkunastu lat przestawienie motoryzacji na w pełni elektryczną, natomiast być może w większości miejsc w Europie nie będzie to możliwe. No, trzeba powiedzieć sobie jasno, kandydatura Ursuli von der Leyen w Radzie Europy była troszkę uzależniana, głównie zresztą z politycznych i kampanijnych powodów niektórych frakcji w niemieckim rządzie od tego, że wycofa się z 2035. No jak widzimy, parlament przegłosował jej kolejną kadencję, więc myślę, że to się nie zmieni i ten sam 2035 kierunek jest utrzymany, ponieważ na tej bardzo jasnej, precyzyjnej zapowiedzi wobec tych ponad 700 europosłów ona podkreśliła, że podtrzymuje ten kierunek. Mm-hmm. Także raczej nic go nie cofnie. Myślę, że jeżeli producenci nie chcieliby się dostosować, to właśnie stanie się najgorsze, czyli przegrają z rynkiem na przykład chińskim. No właśnie. Nie chcieli. A czy czeka nas zalew chińskich aut elektrycznych? Problemem jest w tym momencie to, że wiele tych aut jest dotowanych po prostu przez rząd chiński. Na każdym etapie produkcji, począwszy od projektu, poprzez produkcję, transport, etc., etc. No dlatego też Amerykanie wspierają swoją produkcję, nakładając cła na auto z Chin, prawda? Tak, ale zachęcenie producentów chińskich, żeby produkowali w Europie na tych samych zasadach, no z tymi właśnie. Samymi problemami, a nie obrzucanie ich taryfami, gdzie większość producentów europejskich też produkuje w Chinach i aż strach się bać, co się stanie, jeżeli Chiny odpowiedzą pięknym za nadobne. Więc myślę, że lepiej zachęcać do produkcji tu w Europie i iść trochę tym kierunkiem paszportu bateryjnego. Ale żeby dawać na przykład przywileje dla użytkowników aut elektrycznych, no to teraz mamy te przywileje, to one może znikną, bo już będzie tak dużo aut elektrycznych, znaczy, że możemy się buspasami W wielu krajach znikają, ponieważ poruszanie się buspasem w Polsce jest tylko do początku 26, więc mamy sytuację, że to też się skończy, ku mojemu ubolewaniu oczywiście, bo jako użytkownik w wielu krajach to już się skończyło, z tego względu, że nagle buspasy po prostu zakorkowały się, ponieważ ludzie kupowali te samochody, korzystali z tych samochodów po to, żeby móc jeździć buspasem. Ten udział elektryków już był większy niż tracił swoje uzasadnienie, po prostu przestawał być buspasem. Dlatego oczywiście jest to likwidowane, tak samo jak likwidowane są stopniowo dopłaty z różnych względów. Ale proszę zauważyć, że dopłata do samochodu elektrycznego pobudza rynek, ale też staje się w pewnym momencie problemem, bo kupując samochód elektryczny, dostaję dopłatę i świetnie, ale sprzedając ten samochód elektryczny, muszę tę dopłatę oddać. A czy miasta nie zakorkują się, bo na przykład strefa czystego transportu pozwala na wjazd auta elektrycznego i wtedy co? Centra aut zapełnią się elektrykami? Pierwsze pozwala na wjazd, ale każdego też ogranicza samochodu. Tak, to warszawska, ale docelowo strefa zeroemisyjna dopuszcza tylko pojazdy zeroemisyjne, natomiast strefy i cała ta koncepcja stref zeroemisyjnych raczej prowadzi do tego, żeby tych samochodów właśnie osobowych prywatnych nie było, czyli żebyśmy mieli współdzielone pojazdy i w ogóle najlepiej autonomiczne, tak. Więc to jest ten kierunek rozwoju. A to, że krok pośredni to wyłącznie zeroemisyjne, to jest już inna rozmowa. Panowie, jeżeli mówimy o autach elektrycznych, panie Macieju, obserwując rynek motoryzacyjny, już może powiedzieć, że ten okres błędu wieku dziecięcego mamy za sobą? Tak, ale mamy ciągle mnóstwo problemów, które są eliminowane. Dotychczas jednym z wielu problemów było na przykład to, że podjeżdżając pod ładowarkę, nie można było zapłacić kartą. To jest jakiś absurd, dlatego że trzeba było mieć aplikację. A było mnóstwo... No, na szczęście płatności ad hoc, tak zwane AFIR już nam wprowadza. Tak, już się pojawiają. Ale jest mnóstwo problemów, takich, że na przykład wiele osób nie wie, ile kosztuje prąd elektryczny w domu. Nie wie, ponieważ taryfa jest tak skomplikowana. Prawo jest tak skomplikowane, że jakby trudno cokolwiek... Ale to nie jest problem elektromobilności z całym szacunkiem, AFIR przewiduje też informację taką na totemach, czyli przypominającą klasyczne stacje benzynowe, gdzie podjeżdżający kierowca na stację ładowania będzie znał dokładnie cenę kilowatogodziny, która będzie go obowiązywała. Panowie, podsumowując, bo mówimy o fake newsach, które się pojawiły, dziś też przytaczaliśmy, rozprawialiśmy się z tym, krótko mówiąc, skąd hejt na elektryki, panów zdaniem? Ja myślę, że powstały dwie grupy, pasjonatów samochodów elektrycznych oraz ludzi, którzy są niezadowoleni z przymusu, jaki się pojawił w związku z samochodami elektrycznymi, zapowiadanego przymusu, który właśnie bierze się z planowanego zakazu rejestracji samochodów spalinowych. Ten zakaz to jest właśnie to, co powoduje agresję. I z drugiej strony pojawia się agresja. Spotykają się dwie grupy na forach mediów społecznościowych i mamy właśnie ten hejt. Hejt jest wzajemny, żeby to było jasne. Natomiast myślę, że tu trzeba podkreślić jedną rzecz. Generalnie jak ludzie trochę się boimy, obawiamy zmian. Mamy taki dyskomfort w też zmianach technologicznych, też za tym nie przypadamy. A myślę, nie powinniśmy się większość obawiać? Osób, które przejedzie się chociaż kilka nawet kilometrów elektrykiem, to te obawy znacznie spadną. Mogę jeszcze tylko, bo muszę jako PSNM powiedzieć, że jeżeli ktoś ma więcej pytań i obaw w tym zakresie, to też zapraszam na Kongres Nowej Mobilności na koniec września, bo tam będziemy też o tym dyskutować. A ja chciałbym jeszcze dodać, że bardzo dobrze, że są samochody elektryczne, bo jest to po prostu dywersyfikacja napędów. Mamy dodatkowy wybór, mamy auta, które są świetne do miasta, może trochę gorsze w trasę, ale w tym momencie mamy auta benzynowe, mamy diesle, mamy auta hybrydowe, mamy wreszcie elektryki i super. Natomiast nie jestem przekonany, że jesteśmy gotowi i organizacyjnie, i finansowo, i mentalnie na to, aby znikły samochody spalinowe. Ja myślę, że to tak szybko nie nastąpi. Być może jeszcze do końca naszego życia będziemy mieli sposobność, żeby jeździć samochodami spalinowymi, jeśli ktoś będzie miał na to ochotę, ale być może, jeśli wszystkich będzie stać i wszyscy będą mieli okazję docenić komfort, jaki wynika z jazdy autem elektrycznym, to się dobrowolnie do tych elektryków przesiądą. Natomiast nie jestem pewien, czy da się to zrobić przemocą. Ale myślę, że za 11 lat uda się. Maciej Brzeziński, redaktor magazynu Autoświat i Aleksander Rajch, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. News albo fake news. I my także bardzo Państwu dziękujemy za spotkanie. Ewa Redel, Kuba Witkowski, Piotr Łodej. Do usłyszenia. Na co czekam znów, aż prawą wstanę. Strach się tego bać, co się nie stanie kluczem. Niech będzie.